Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Każdemu państwu odpowiemy oddzielnie, zapowiada rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji. To reakcja na decyzję ponad 20 państw o wydaleniu ponad 100 dyplomatów. Nie wiadomo jeszcze, czy Komisja Europejska będzie wiązać przyszły unijny budżet z praworządnością w danym kraju. Szef Facebooka wezwany do złożenia zeznań, między innymi w amerykańskim kongresie. To największe wydalenie rosyjskich dyplomatów w historii. Na wyrzucenie ponad 100 przedstawicieli Moskwy zdecydowało się ponad 20 państw, w tym Stany Zjednoczone. Wydali ich aż 60 i 16 krajów Unii Europejskiej. Polska wydali 4 Rosjan. Na opuszczenie kraju mają tydzień. A w ten sposób Zachód odpowiada na próbę zabójstwa byłego pułkownika GRU Siergieja Skripala, do której doszło na początku marca w Salisbury. Sylwia Białek. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział, że ten ruch to wyraz solidarności z Wielką Brytanią. Polska przekazała swoją decyzję ambasadorowi Rosji, który wcześniej został wezwany do gmachu MSZ-u. Decyzję podjęto w konsultacji z premierem i partnerami zagranicznymi. Szef dyplomacji mówił, że Wielka Brytania stała się adresatem bezprecedensowego ataku, jakim było pierwsze w historii powojennej celowe użycie broni chemicznej na obszarze Europy. Jest to kolejny sygnał, że zagrożenie ze strony Rosji trzeba traktować w sposób poważny. Rosyjscy dyplomaci muszą opuścić nasz kraj do 3 kwietnia do godziny 24. Polski MSZ spodziewa się działań odwetowych. Tutaj jest pewien koszt oczywiście tego działania, ale uważamy, że w tym wypadku najważniejsze jest wykazanie solidarności. Rosja już zapowiedziała analogiczny krok w najbliższych dniach. Sylwia Białek, Polskie Radio. A jaki to krok? Rosja podejmie odpowiednie środki odwetowe, zapowiada rzeczniczka MSZ-u w Moskwie Maria Zacharowa. Temu wszystkiemu, cośmy widzieli, bezwzględnie będzie dana odpowiedź. W stosunku do każdego kraju zostaną podjęte odpowiednie środki. A wcześniej rzecznik Kremla oświadczył, że Moskwa nie ma nic wspólnego z zamachem na Skripala. Szefowa brytyjskiego rządu Theresa May odpowiada, Londyn ma dowody na winę Rosji. Chcę postawić sprawę jasno. Kierowaliśmy się dowodami, a nie spekulacjami. Patrząc na te dowody, daliśmy rosyjskiemu rządowi możliwość zaprezentowania swojego wytłumaczenia, ale oni tego nie zrobili. Theresa May podsumowała też działania dotyczące wydalenia rosyjskich dyplomatów. Razem wysłaliśmy sygnał, że nie będziemy tolerowali ciągłych prób lekceważenia prawa międzynarodowego i podważania naszych wartości ze strony Rosji, ocenia szefowa brytyjskiego rządu. Sprawa jest otwarta, mówi Günther Oettinger. Na razie nie wiadomo, czy Komisja Europejska będzie wiązać przyszły unijny budżet z praworządnością w danym kraju. Unijny komisarz rozmawiał o kształcie budżetu na lata 2021-2027 z premierem Mateuszem Morawieckim. Chcę powiedzieć, że w tej sprawie przeprowadzimy jeszcze 2 debaty orientacyjne i zapytamy Radę, czy życzy sobie powiązania praworządności z unijnym budżetem. Wiceszef MSZ odpowiedzialny za kontakty z Unią Europejską, Konrad Szymański, powiedział dziennikarzom, że Komisja Europejska rozumie polskie stanowisko w tej sprawie. Myślę, że komisarz Oettinger jest bardzo dobrym partnerem do tego, aby cały ten proces przeprowadzić w taki sposób, aby wszyscy na końcu byli zadowoleni, bo jak sądzę, wszyscy uczestnicy tego procesu są całkowicie świadomi, że na końcu potrzebna jest zgoda wszystkich państw członkowskich. W związku z czym nadużywanie budżetu do celów pozabudżetowych, do celów konfrontacji politycznej, kontynuowania sporu, który w Unii Europejskiej toczy się w wielu różnych sprawach, jest działaniem na szkodę porozumienia. Decyzje w sprawie przyszłego unijnego budżetu mają zapaść w maju. Amerykańskie władze reagują na aferę Cambridge Analytica. Federalna Komisja Handlu potwierdziła, że prowadzi śledztwo w sprawie wykorzystania danych użytkowników Facebooka. Szef portalu został też wezwany do złożenia zeznań w Senacie. Federalna Komisja Handlu poinformowała, że śledztwo w sprawie skandalu Cambridge Analytica ma charakter niejawny. Bardzo poważnie traktujemy najnowsze doniesienia medialne w sprawie obaw w związku z praktykami dotyczącymi prywatności na Facebooku, poinformował Tom Pal z Biura Ochrony Konsumenta Federalnej Komisji Handlu. Niezależnie od tych działań, grupa prokuratorów generalnych z 37 stanów wysłała do szefa Facebooka list z prośbą o wyjaśnienia, jak wygląda polityka portalu dotycząca ochrony danych osobowych. Mark Zuckerberg został także zaproszony do złożenia wyjaśnień przed Komisją Sądownictwa Senatu Stanów Zjednoczonych. Przewodniczący komisji, senator Charles Grassley, poinformował, że posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 10 kwietnia. Wcześniej wezwanie na przesłuchanie wystosowała do Marka Zuckerberga Komisja do Spraw Energii i Handlu Izby Reprezentantów. Sam szef portalu kilka dni temu, pierwszy raz komentując sprawę, przyznał, że firma popełniła błędy. Zapowiedział gotowość do zeznawania w kongresie. Afera Cambridge Analytica dotyczy wykorzystania danych 50 milionów użytkowników Facebooka. Miały one posłużyć do manipulacji wyborczych, m.in. podczas kampanii Donalda Trumpa i referendum w sprawie Brexitu. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Zaczynam od tenisa i turnieju w Miami. Po zwycięstwie z Simoną Halep, czyli pierwszą rakietą świata, była euforia. Dziś tonujemy nastroje. Agnieszka Radwańska zapowiadała walkę o finał, ale przegrała w meczu o ćwierćfinał. Przegrała w 2-2 z Wiktorią Azarenką. Krakowianka była bezradna na tle świetnie dysponowanej Białorusinki, która powraca do wielkiego tenisa po kilku miesiącach przerwy spowodowanej udziałem w procesach sądowych dotyczących praw nad opieką nad synem Leo. Azarenka grała bardzo dokładnie, świetnie z głębi kortu, skutecznie również podchodziła do siatki, rzadko się myliła. Czy można po takim laniu znaleźć pozytywy? Są dwa. Po jednym z kapitalnych zagrań Agnieszki sama Azarenka biła brawa, po drugie Polka zdąży do kraju na Wielkanoc. Wolałabym być na Wielkanoc tutaj, było fajnych parę piłek. Ogólnie te gemy były niby dość równe, ale nie tak jak mówię, no niestety szły na jedną stronę i ewidentnie tutaj brakło wielu rzeczy. W ćwierćfinale Wiktoria Azarenka zagra z Karoliną Pliszkową. Jeżeli wygra, wróci do pierwszej setki rankingu WTA. Z Miami Jan Pachlowski. W Miami nie gra już także Garbin Muguruza. Hiszpanka przegrała z Amerykanką Sloane Stephens 3-6 i 4-6. Emocje w tenisie nie mniejsze w hokeju na lodzie, a wydawało się, że kwestia walki finałowej o Mistrzostwo Polski jest już rozstrzygnięta. Jednak GKS Tychy po wygranych w trzech pierwszych meczach trafił na mocną odpowiedź GKS-u Katowice. Gieksa wygrała 5-2 i gra do czterech zwycięstw toczy się dalej. Wygraliśmy ten mecz i powiedzieliśmy sobie przed tym meczem szatni, że nie odpuszczamy, że to nie jest nasz ostatni mecz w tym sezonie i gramy do końca, dopóki krąży w grze. Można to wygrać. Chcielibyśmy napisać fajną historię z przegrywania z 3-0, wygrać 4-3. No zobaczymy, jak się nam uda. Jedziemy do Tychów po zwycięstwo. Mówił Tomasz Malasiński. Kolejny mecz w Tychach w czwartek. A już dzisiaj reprezentacja Polski, ta piłkarska, zagra z Koreą Południową. Po porażce z Nigerią we Wrocławiu Polacy zagrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie wracają po 9 latach przerwy. Zwycięstwa chcą kibice, piłkarze, także selekcjoner. Adam Nawałka wie jednak, że Koreańczycy to bardzo wymagający rywal. Zawodnicy stanowią naprawdę świetny kolektyw, są doskonale zorganizowani w swojej grze, zarówno jeżeli chodzi o działania w ofensywie, ale również świetnie potrafią bronić. Szybkość, dynamika, wyszkolenie to te cechy, które rzeczywiście wyróżniają zawodników Korei Południowej. Dzisiejszy mecz obejrzy ponad 50 tysięcy kibiców. Nie było za to kompletu w Genewie, gdzie w meczu towarzyskim Holandia, która nie zagrała na Mistrzostwach Świata w Rosji, pokonała 3-0 Portugalię, czyli uczestnika mundialu. Na południu kraju dość ciepła, polarna, morska masa powietrza. Nad północne rejony napływa chłodne, arktyczne powietrze. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Ciśnienie bez większych zmian, temperatura powyżej zera wszędzie, ale zaczyna się od stopni 2. To w Trójmieście, 3 w Suwałkach i Białymstoku, 4 w Łodzi, Toruniu, Olsztynie i Lublinie, 5 w Warszawie, Poznaniu, Pile i Rzeszowie, do 6 w Szczecinie, Gorzowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Tak sobie słuchałem o tym hokeju, drogi Adamie. I tam pan powiedział hokeista, że dopóki krążek w grze. Tak powiedział. Tak powiedział. A czy dla hokeja też są ważne te wszystkie powiedzenia, że na przykład krążek jest okrągły, a bramki są dwie, że co tam jeszcze może więcej grać krążkiem? Nie trzeba. Słyszałem tych wypowiedzi, ale trzeba takie paralele. Ale krążek i dopóki jest w grze, to tak. I że zawodnicy nie odstawiają łyżwy? na przykład. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łap okazję! Teraz możesz! Super ceny w T-Mobile! Huawei P Smart z podwójnym aparatem w ofercie bez limitu teraz nawet o 150 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Szeroki wybór białych kiełbas, idealnych na Wielkanoc, tylko za 4,49. Kiełbasa biała z szynki, biała surowa, surowa, wieprzowo-wołowa lub surowa z indyka kosztują tylko 4,49 za opakowanie. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktu, w który nie wierzę. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja, 10,5 minuty po 7. 2:02 i 7 trójek. Redaktor Błąd opowiadał o tym, że dziś mamy ważny dzień. Chciałem się pochwalić, że tu właśnie patrzy na mnie swoimi maślanymi oczami nasza jamnikopodobna suczka, która z racji swojego umaszczenia dostała właśnie imię Whisky. Nie inaczej, tylko Whisky. O, jak się patrzy. Także tak a propos dzisiejszego dnia. Bardzo panu dziękujemy. Dzień whisky mamy akurat. Whisky o maślanych oczach, tak się złożyło. A pan w sprawie wody z kranu? Chciałem powiedzieć, że w latach 90. Miałem firmę i miałem podłączony saturator i zapomniałem włączyć zaworu zwrotnego i cała ulica miała wodę gazowaną w kranach. No poszła cała butla, wielka butla CO2 do sieci. Także może ktoś na mojej ulicy w Pile pamięta. Szczerze mówiąc, zawsze o tym marzyłem, żeby była w kranie taka woda. Troszkę o tym porozmawiamy z doktorem Tomaszem za kilka chwil, za 3,5 minuty dokładnie po tym nagraniu. You. Trójka, dokładnie kwadrans po siódmej. Pytania z kosmosu. Pytanie do pana, dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Od Tymona lat 10. O. Dlaczego jest tak, że kiedy lejemy sobie wodę z kranu do szklanki, to ona na początku jest taka biała, a potem robi się przezroczysta. Piękna, przezroczysta. Tak, a jest jeszcze taki etap pośredni, kiedy w części szklanki jest. Już jest przezroczysta, a w części jeszcze biała. I już nie zawsze się tak dzieje. Ale czasami tak się dzieje. W moim kranie tak się dzieje. Ma pan taki kran? Jest taki kran. No właśnie, w moim. W moim magicznym kranie, przepraszam. Jak ja mam odpowiadać na poważne pytania naukowe? Już nie będę. No dobra, niech pan będzie. Bo sam sobie tu nie poradzę. W skrócie, to są bąbelki powietrza. Niewielkie, więc z dalsza rzeczywiście można by odnieść wrażenie, że ta woda jest taka mglista lekko. Natomiast gdybyśmy się bliżej przyjrzeli, to te bąbelki widać nawet. Są na tyle duże, że je widać. I rzeczywiście jest tak, że jak się nalewa, i to jeszcze szczególnie wtedy, jak się nalewa tak z impetem. Z wysokości. I z wysokości, i z impetem, to tych bąbelków jest bardzo dużo, a jak woda już się tak lekko ustabilizuje w tej szklance, to zwykle zajmuje zaledwie kilka sekund, to bąbelki uciekają, no jak to bąbelki, gazu górą. Czyli dół jest w pewnym momencie bardziej przezroczysty niż góra. No i w zasadzie na tym można by zakończyć odpowiedź na to pytanie. Ale nie. Ale chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Bo co prawda zwykle z kranów, chociaż takie krany można kupić, ale zwykle z kranów naszych nie leje się woda gazowana, ale troszeczkę to... A szkoda, czasami przynajmniej. Ale troszeczkę można by o fizyce tego procesu opowiadając o wodzie gazowanej. Jak weźmiemy gazowaną wodę i mocno począśniemy butelką, ale nie odkręcamy jej, to się nic nie dzieje. Nagła zmiana ciśnienia powoduje, że dużo bąbelków się uwalnia. Na tyle szybko... To są pyszne żarty kolegom robione. Tak. Czasami na tyle szybko, że i my jesteśmy cali w tej wodzie. Natomiast co jest ciekawe, powstaje coś w rodzaju piany. Znaczy te bąbelki tak szybko chcą uciekać, że rzeczywiście to się pieni. I to jest ciekawe, bo niezależnie od tego, i trochę myśmy o tym już kiedyś opowiadali, niezależnie od koloru tego zgazowanego płynu, piana jest zawsze biała. To jest kwestia, to jest ten sam efekt, który występuje w przypadku na przykład mgły. Nie odchodząc za daleko od pytania Tymona i właśnie dlatego te bąbelki, nawet jeżeli Tymon nie nalewałby do szklanki czystej wody, tylko jakiegoś soku z wodą, efekt będzie ten sam i też odniesie wrażenie, że ta ciecz jest taka mglista, a później ona się wyklaruje. Bardzo panu dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Coming down on that. wodzie, troszkę o kranie. Już Państwo napisali, znasz li ten kran? Nasz przeciwnik jest bardzo dobrą drużyną, świetnie zorganizowaną, momentami bardzo groźną, ma w swoich szeregach wielu klasowych zawodników, potrafi świetnie grać w obronie, ale także jest bardzo groźny w ataku. My musimy dać siebie wszystko, zostawimy na boisku całe nasze serce. Może by czas zmienić płytę i coś oryginalnego powiedzieć o przeciwniku, a nie tylko i wyłącznie to samo. Co mecz, to samo słyszę. No ale co powiedzieć, jak poziom się bardzo wyrównał, a my zostawimy na boisku. Projekt Tata. A, chciałem coś dodać. No to doda niech. Chciałem zapytać, czy zawodnicy gryzą lód, bo trawy nie mogą. W hokeju właśnie. Tak, zostawiają całe serce na lodzie. Projekt Tata, a dzisiaj nawet projekt Mama Tata do teatru. No bo w dniu święta teatru nikt, tak jak my rodzice, nie będzie zgrzytał zębami ze złości czy zazdrości, myśląc tak, też chętnie poszedłbym do teatru. Tylko kiedy znaleźć na to czas, a co zrobić z dziećmi? W zasadzie to pytanie podstawowe. Warszawski TR już od 7 lat próbuje wyciągnąć do rodziców pomocną dłoń i wyciągnąć do teatru całe rodziny. Rodziców na widownię, dzieci na warsztaty. Tłumaczy Kaja Stępkowska, rzeczniczka TR-u. To jest moment, kiedy zaczynamy na parę lat być wyjęci z tak zwanego życia, również z życia kulturalnego. Niemożność często ekonomiczna, społeczna, bariera związana z tym, że po prostu nie ma się z kim zostawić tych dzieci, sprawia, że ludzie naprawdę się wyłączają. Nasze zajęcia, które przygotowujemy, są w duchu pedagogiki teatru niemieckiego, która jest metodą stricte teatralną. Ona ma przygotować małych odbiorców do odbioru sztuki, do odbioru teatru artystycznego, takimi metodami, by działało to przede wszystkim na wyobraźnię, by później w następnych latach móc chodzić do teatru, by móc chodzić na wystawy. To nie są tylko takie zabawy animacyjne po to, żeby zająć dzieci. A są to zabawy pod hasłem minimum zabawek, maksimum zabawy, dodaje Anna Kurelska, zajmująca się w Teatrze TR edukacją. Nie używamy żadnych gadżetów, gotowych produktów poza szarym papierem, folią bąbelkową i taśmą malarską do zaprojektowania spektaklu. Czasami zdarzy się krepina i wtedy zdarzą się też kolorowe stroje, ponieważ rzeczywiście dzieci mają zamiłowanie do kolorów i mają wrodzoną zdolność, jeszcze nieskażoną poprzez współczesną kulturę tego, że wszystko musi być gotowe i musimy robić coś wedle z góry ustalonego schematu. I my z tego korzystamy. I my się wiele od nich uczymy. Choć spektakle czasem trwają trochę, warsztaty się nie dłużą i czasem dzieci trzeba na siłę wyciągać do domu potem. Grupy są nie za duże, do 15 osób. By pociechy uczestniczyły w tych zajęciach podczas spektaklu, trzeba je tylko zgłosić do teatru wcześniej. My pod tę grupę modelujemy już zajęcia, czyli to nie jest tak, że jeżeli myślimy sobie, że mamy dzieci w wieku 3 lat, no to znaczy, że o nie, zajęcia w TR Warszawa Mama Tata do teatru nie są dla moich dzieci, bo są za małe. Bardzo nam się sprawdza ta formuła, kiedy ta grupa wiekowa jest różnorodna, dlatego że to niesamowicie pracuje na samą formułę warsztatów i na budowanie kontaktu między sobą uczestników i uczestniczek tych zajęć. Są animatorzy, są stażyści, wolontariusze, a nawet opiekunki warszawskich żłobków, które także kontynuują zajęcia na co dzień w swojej pracy. Uczą maluchy tajników teatru, są warsztaty o scenografii, o kostiumach czy reżyserii, no wszystkim, co dotyczy teatru. Po świętach będziemy mieli warsztaty świętowiosne i tutaj nawiązujemy do Strawińskiego i do tego, czy choreografia w teatrze to tylko taniec, czy coś więcej, żeby dzieciom pokazać elementy związane z konstrukcją spektaklu, ale też ważne jest dla nas to, żeby pokazać, kto stoi za spektaklem. To nie jest tylko aktor i reżyser i dzieci też się tego uczą i na przykład ich ulubionym słówkiem jest inspicjent. To jest słówko, które w ogóle nic dzieciom nie mówi. To, jakie odnajdują dzieci skojarzenia, jakiś inspektor gadżet i same wymyślają, co znaczy inspicjent, a dopiero potem dowiadują się, że to jest bardzo, bardzo ważna osoba w teatrze i mam wrażenie, że potem nauczają rodziców jeszcze. TR, który takie działania wprowadził jako jeden z pierwszych w Polsce za projekt Mama Tata do teatru, w ubiegłym roku otrzymał Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej. Taki rodzaj warsztatów został przejęty przez inne teatry i jesteśmy z tego bardzo dumni. Tak naprawdę jesteśmy wszyscy w tym, by móc zaprosić naprawdę wszystkich widzów, żeby likwidować te bariery dostępności do kultury, by coraz więcej ludzi chodziło do teatru. Sprawdziłem faktycznie, rodzic w teatrze, to proponuje Gdański Teatr Wybrzeże. Rodzice do teatru to znajdą Państwo w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Podobnie jest we Wrocławskim Teatrze Współczesnym i wielu innych. Dlatego polecam, by sprawdzić teatr, ofertę teatru także w swojej okolicy. Kurtyna. Oczywiście. O tak, to ważne jest. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Pan wspomniał oczywiście, że mamy dzień teatru. Mamy dzień teatru. My sobie jeszcze dzisiaj w audycji porannej za 10 minut mniej więcej, może trochę więcej, porozmawiamy o wyciszaniu lotniska. i poleciał sobie spokojnie. Lotniska warszawskiego, portu Fryderyka Chopina. O co chodzi? Proszę posłuchać już całkiem niedługo. Kazik i kwartet Proforma. Gdybym miał kogoś. A niedługo skrót wiadomości. Audycja poranna, 7:30 już minęła. Artur Ewertowski. Nie zabraknie pieniędzy na wybory samorządowe, zapewnia o tym Ministerstwo Finansów. Tym tematem zajmowała się wczoraj Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. W tegorocznym budżecie na wybory przewidziano prawie 308 milionów złotych. Ministerstwo ma jednak blisko 460 milionów złotych rezerwy. Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński wyjaśnił, że resort czeka na szacunki dotyczące kosztów wyborów, które ma przedstawić nowa prezes Krajowego Biura Wyborczego. Wcześniej szef PKW Wojciech Hermeliński oceniał, że po znowelizowaniu ordynacji wyborczej wybory będą kosztować około 600 milionów złotych. Uchylono decyzję o zwrocie kamienicy na Ducha. Tak zdecydowała komisja weryfikacyjna w sprawie Łochowskiej 38 w Warszawie. Nieruchomość zreprywatyzowano na rzecz Zbigniewa Lichockiego, kuratora właściciela, który zmarł niedługo po wojnie, a w trakcie starania się o zwrot miałby blisko 130 lat. Komisja weryfikacyjna zdecydowała się też na złożenie w prokuraturze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Lichockiego. Były premier Katalonii Carles Puigdemont spędzi w areszcie 3 miesiące, tak zdecydował sąd rejonowy w Neuenmünster. Nie oznacza to jednak zgody na ekstradycję, czego domaga się Hiszpania. Najpierw niemieckie władze będą sprawdzały, czy w tym przypadku ekstradycja jest w ogóle możliwa. Puigdemont stał między innymi za próbą oderwania Katalonii od Hiszpanii. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od sytuacji na rynkach. Amerykanie odrabiają straty. Dow Jones 2,84% na plusie. S&P 2,72% nad kreską. Zielony indeks Nasdaq tu 3,26% na plusie. W Azji również wzrosty. Nikkei 2,38% powyżej piątkowego zamknięcia. Korea ponad 0,5% na plusie. Indeksom pomaga pojednawcza postawa Chin i złagodzenie retoryki przez USA w sprawie ceł na stal i aluminium. W Wiedniu odbędzie się dziś ostatnie posiedzenie arbitrażowe PGNiG przeciwko Gazpromowi. Chodzi o renegocjację cen gazu dostarczanego do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Zdaniem prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotra Woźniaka dziś nie należy spodziewać się orzeczenia. Chcemy przyspieszać proces wydania decyzji, bo jesteśmy bardzo pewni swoich racji. Musimy poczekać. Mówimy o całym szeregu kwestii, ale z tych ważnych to jest przede wszystkim cena, którą płaciliśmy przez lata bardzo wysoko. PGNiG rozpoczął postępowanie arbitrażowe z Gazpromem w 2015 roku. Ponad 3 miliony tyle metrów sześciennych helu wyprodukowała Polska w zeszłym roku. Większość trafiła za granicę. Jak mówi Tomasz Jaskulski, dyrektor oddziału PGNiG w Odolanowie, hel to nie tylko baloniki. Ciekawe jest zastosowanie helu jako nośnika niskich temperatur używane w rezonansach magnetycznych w każdym praktycznie szpitalu. W mieszankach dla nurków, przy laserowym spawaniu, łączeniu różnych przedmiotów w otoczce helowej, przy badaniu szczelności różnych urządzeń. Największe zasoby tego surowca mają Stany Zjednoczone, Katar i Rosja. Polski udział w światowej produkcji to około 2%. O poranku za uncję złota płacimy ponad 1354 dolary, a za baryłkę ropy ponad 65 dolarów. I rynek walutowy. Euro kosztuje dziś 4,22, za dolara płacimy 3,38, za franka szwajcarskiego 3,58, a za brytyjskiego funta 4,84. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami prawie w całym kraju. Popada deszcz, miejscami także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany. 2 stopnie w Słupsku, 3 w Białymstoku i Ostrołęce, 4 w Elblągu, Piotrkowie, Siedlcach, Chełmie i we Włocławku, 5 w Warszawie, Legnicy, Kołobrzegu, Kielcach i Krośnie, do 6 stopni w Świnoujściu, Bielsku-Białej, Tarnobrzegu, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, za który zapłacisz 1055 zł i 45 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Łap okazję! Teraz możesz! Super ceny w T-Mobile! Odporny na kurz i wodę Samsung Galaxy A5 w ofercie bez limitu. Teraz nawet o 400 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Zapraszamy na cykl. Anna, Marianna, strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Wspaniała płyta, wspaniały album. Jeden egzemplarz codziennie mamy dla Państwa, no ale trzeba zatelefonować 227 trójek i podać autora, autorów piosenki, którą prezentujemy. Co dziś? Dziś kolejny utwór z filmu Szpieg w masce z 1933 roku i kolejna płyta wytwórni Syrena Elektra. Piosenkę Na pierwszy znak, czasem nazywaną po prostu Pierwszy znak, śpiewały współcześnie m.in. Hanna Banaszak, Edyta Górniak i Gaba Kulka. a pierwszą wykonawczynią była Hanka Ordonówna, śpiewając z akompaniamentem Orkiestry Towarzystwa Syrena Rekord. Autor tekstu ukrył się pod pseudonimem Oldlen. Trudno serca okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się iz rwy. Jeszcze nie wiesz, co one taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki, że się w życiu poranku. Bardzo przyjemnie. Jutro też będzie piosenka o miłości. Już teraz mogę Państwa zapewnić. Pan Artur z Tarnobrzega otrzymuje dzisiejszy album. Muzyka Henryk Wars, a słowa Julian Tuwim i Ludwik Starski. Taka jest odpowiedź na dziś. Zapraszamy do Trójki. Za 28 wyczekana przez mieszkańców. Wprowadzona w ten weekend cisza nocna na warszawskim lotnisku Fryderyka Chopina. Codziennie między 23.30 a 5.30 nie będą lądowały i startowały tam samoloty. Warszawskie Okęcie jako pierwsze w Polsce wprowadziło ciszę nocną, a ulgę poczują nie tylko osoby mieszkające bezpośrednio przy lotnisku, ale także ci, którzy mieszkają kilkanaście kilometrów dalej, a nad domami których usytuowano korytarz powietrzny. Właśnie wczoraj jakoś tak po 11 nic nie słyszałam. Czyli cisza była. Cisza była. A ja z kolei mam podwójne okna, w ogóle nie słyszę. Tam nie słychać, tak? Ale u mnie bezpośrednio słychać jednak. Na przykład koleżanka z Norwegii ostatnio była, to mówi, ojej, jak słychać u ciebie w nocy te samoloty, ale wie pani, gorzej jest latem. Czy wiele samolotów wtedy startowało? To był duży hałas w noc? Było to kilkanaście samolotów. Hubert Wojciechowski, rzecznik Okęcia. Wydawałoby się, że jest to niewiele, ale z perspektywy mieszkańca koło lotniska Chopina, nawet jeden lądujący czy też startujący samolot w tych godzinach generuje hałas. Taka cisza nocna jest na każdym dużym lotnisku, które jest gdzieś blisko miasta. Ograniczenia lotów nocnych obowiązują obecnie na kilku europejskich lotniskach. Justyna Urbaniak z serwisu Rynek Lotniczy. Na przykład lotnisko we Frankfurcie, Zurichu. To jest ciekawe lotnisko Heathrow, które teraz planuje budowę trzeciego pasa startowego, a która jest blokowana między innymi przez mieszkańców, którzy nie chcą hałasu. No więc na lotnisku Heathrow całkowity zakaz lotów nocnych został niedawno obiecany przez rząd, natomiast większość europejskich lotnisk wprowadza pewne restrykcje. Czasami rano, między 6 a 7, albo tuż po 22, robią sobie tutaj z boku lotniska jakieś próby silników. O, przy zamkniętych oknach pani się czuje, jakby pani była na dworzu. Współczesne samoloty pasażerskie są dużo bardziej przyjazne. Grzegorz Sobczak z magazynu Skrzydlata Polska. Emitują znacznie mniejszy hałas niż samoloty pasażerskie jeszcze na przykład w latach 80. czy w latach 90. Ale jest ich więcej. A wzrasta intensywność ruchu. To jest wszystko uzależnione od statku powietrznego, który startuje czy też ląduje. Natomiast musimy mówić o hałasie rzędu kilkudziesięciu decybeli. Czy taka dzielnica, takie miejsce zyskuje na takie ciszy nocnej? Klienci nabywający nieruchomości często nie zdają sobie sprawy, że ich nieruchomość będzie znajdować się na przykład w okolicy tunelu dolotowego do portu lotniczego. Marcin Jańczyk, ekspert z Metro House. I każda informacja o tym, że ten ruch jest ograniczony, wpływa pozytywnie na rynek nieruchomości, ponieważ osoby, które rozpatrują na przykład z punktu widzenia wybudowania domu w tych okolicach działki, będą miały dodatkowy argument za tym zakupem. Ten ruch samolotowy będzie ograniczony do godzin, powiedzmy, dziennych, wtedy, kiedy najczęściej nikogo nie ma w domu. Czy linie lotnicze nie rezygnują w związku z ciszą nocną z Okęcia? Linie lotnicze zostały poinformowane o Kornajcie zdecydowanie wcześniej i musiały przetasować swoją siatkę połączeń. Ale nie mamy takich informacji, żeby w związku z wprowadzeniem Kornajtu wyprowadzali się od nas z lotniska Chopina. Pojawia się jeszcze kwestia tego, czy dostępny czas operacji lotniczych od końca do początku ciszy nocnej wystarczy do wypełnienia tych operacji lotniczych, które mamy. Są takie okresy, które są preferowane przez linie lotnicze. Poranne wyloty, wieczorne przyloty na przykład, skorelowanie z połączeniami dalekodystansowymi, z przesiadkami, właśnie ograniczenia ze względu na hałas. To może być przyczyna albo zmian rozkład lotów, albo przeniesienie operacji na przykład na inne lotnisko. No to jeszcze jedna ważna uwaga. Cisza nocna nie dotyczy lotów państwowych, wojskowych, a także ratowniczych. Lądować będą mogły również samoloty w sytuacjach kryzysowych, a także opóźnione z przyczyn niezależnych od przewoźnika. O ciszę pytała Izabela Woźniak, a my pytamy o to, czy państwo mieszkają w okolicach lotniska i jak to jest. Only to harm. 227 trójek, okolice lotniska. Ja mieszkam akurat koło lotniska szkoleniowego. Niestety tamte samoloty szkoleniowe latają w weekend. I to w dodatku nad terenem zabudowanym, a nie nad terenem, który jest polem uprawnym. I to jest naprawdę w weekend dosyć uciążliwe. Ranek @polskieradio.pl 71335. Teraz rozkład jazdy. Muzyczny rozkład jazdy. Słusznie, muzyczny rozkład jazdy, Krystian Hanke. Tak jest. Na osolowych koncertach Bruce'a Springsteena na Broadwayu już opowiadaliśmy. Najpierw, gdy Boss ogłaszał, że przez 8 tygodni będzie występował w jednym z teatrów. Potem, gdy jego rezydencja na skutek zainteresowania fanów została przedłużona o kolejne 10 tygodni. No, pan Boss ma powodzenie. Dziś wracamy do tematu, by powiedzieć, że z Bossem wszystko w porządku. Idealnie występuje niemal codziennie dla niespełna... Tak. Tysięcznej publiczności. No, 1000 osobowej, tak można by powiedzieć. To już chyba nie jest nawet kwestia lubienia czy nie, ale przyzwyczajenia. Boss zostaje na Broadwayu do połowy grudnia i zagra 81 dodatkowych koncertów. Jeśli chodzi o to, co gra na tych koncertach, to zwykle jest dość podobnie. I tym utworem zwykle kończy swój występ. No właśnie, chciałoby się dodać, oj, chcielibyśmy być na jednym z takich występów, ale szanse dostania się na taki koncert będą mieli już tylko ci, którzy są zarejestrowani na specjalnej stronie, ale dostali jeden z biletów, właściwie bilet na jeden z dotychczasowych koncertów, a to oznacza, że takich osób jest co najmniej 80 tysięcy. No właśnie, nowych już nie przyjmujemy. Słuchając Bossa, podam jeszcze informację, że wydana 18 tygodni temu płyta Reputation artystki występującej jako Taylor Swift to pierwsza płyta od czasu 25 Adele sprzed 3 lat, która rozeszła się w ponad 2-milionowym nakładzie. Takie wyniki też warto odnotować. Pierwszy milion pękł już pierwszego tygodnia sprzedaży, kiedy to po Reputation znalazła 1 200 000 nabywców. Dla Taylor Swift sprzedaż 2 milionów płyt to żadna nowość. Każda z jej 5 poprzednich rozeszła się co najmniej w takim nakładzie. Do ciekawie jednak zauważam, że poprzednim płytom zajmowało to znacznie mniej czasu. 8 maja pani Taylor rusza w trasę koncertową. 51 stadionowych występów, w Europie tylko 6. Wszystkie koncerty odbędą się w czerwcu na Wyspach. Taylor Swift zagra po 2 koncerty w Manchesterze, w Dublinie i w Londynie. A teraz zupełnie inny klimat. Po You Never Knew My Mind, które już zdobyło serca fanów nie tylko Chrisa Cornela, nie tylko Johnny'ego Casha, ale wielu słuchaczy trójki. Chodzi o utwór Johnny'ego Casha w wykonaniu Chrisa Cornela. Przyszła pora na Elvisa Costello śpiewającego I Still Love You. I to drugi singiel promujący płytę Johnny Cash Forever Words, płytę z niekoniecznie piosenkowymi tekstami Johnny'ego Casha śpiewanymi przez różnych wykonawców, a album ukaże się 6 kwietnia. One of these mornings I'm gonna rise up flying. One of these mornings I'll sail away beyond the blue. I got a promise there's a better world ahead. I want you to know that when I niektórzy powiedzą, to jest Elvis. To jest Elvis. No właśnie. Elvis Costello zapewnia, że to wyjątkowy utwór i postawił na zupełnie nie keszowskie podejście do tematu, co słychać. A ja dodam, że oprócz Chrisa Cornela, Elvisa Costello, do powstania płyty Johnny Cash Forever Words przyczynili się m.in. Willie Nelson, Chris Christopherson, Alison Krauss, John Mellencamp i Jewel. No a teraz będzie o artyście, którego może niewielu zna pod imieniem i nazwiskiem. Saul Hudson. Znasz? Tak. Oczywiście. Jeszcze w tym roku jesienią światło dzienne ujrzy jego nowy solowy album. Solowy? Tak. No, właściwie solowy, dobrze powiedziałeś. Tak wynika z informacji przekazanych przez samego artystę, czyli Slasha oczywiście. Ponownie nagra z Milesem Kennedym i z muzykami The Conspirators. Ale my przypomnimy nagranie, które stworzył razem z muzykami zespołu Velvet Revolver. Bardzo dobrze. To jest bardzo dobre nagranie. Ja dodam, że Slash, Miles Kennedy i zespół The Conspirators przygotują kolejne studyjne wydawnictwo z przekazanych informacji. Tak wynika ze zdjęcia. Informacje te podaje serwis Teraz Rock. Producent Michael Elvis, znów Elvis, Basket czuwa Elvis nad wszystkim. Slash w wakacje zajęty będzie koncertowaniem z Guns N' Roses, ale już planuje jesienne, bo wtedy się ukaże ta płyta prawdopodobnie, solowe koncerty i można być pewnym, że podczas tych zaprezentuje materiał z nowej płyty. No to Velvet Revolver, bardzo ładny utwór. Gdzieś już słyszałem tę gitarę. Krystian Hanke, bardzo dziękuję. Dziękuję. Bo tu słuchacz czeka. Przez 25 lat mieszkałem przy drodze podejścia do lotniska w Balicach w Krakowie. Muszę powiedzieć, że od paru lat, kiedy mieszkam zupełnie poza Krakowem, niesamowicie mi tego brakuje. Natomiast jeśli ktoś narzeka, że jest głośno, to cały czas mówię o tym, jak w latach 80. czy początek 90. miał być w Polsce prezydent Gorbaczow i latały radzieckie transportowe IU-76. Wtedy faktycznie było głośno. O, wtedy to tak. Cisza i wiatr. Oddech weź. Już najgorsze jest za tobą, w końcu gdzieś będzie lepiej, daję słowo, nie bój się. Uwierz w siebie, masz już wszystko, poczuj więc, że przed tobą cała przyszłość, przecież wiesz, że cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Biegnij tam, zostaw wszystkie dawne troski, życie trwa. Sam już zresztą mówisz o tym cały świat. Już nie musisz o nic prosić, to twój czas. Najważniejsza jest ta miłość, którą masz. Cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, nowy idzie dzień. Choć czasem brak ci tchu, pewności jakby mniej, nie zatrzymuj się, masz jedno życie, więc najfajniej jest mieszkać. Przepraszam, że panu przeszkodziłem, mieszkać koło lotniska wojskowego, jak samoloty między wieżowcami śmigają. Wiem, co mówię, całą młodość mieszkałam w Radomiu, przy lotnisku, tak napisała pani Marzena. No bo jeszcze pograją. Nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Kolejny dzień, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Już dziś wielka premiera Far Cry 5 w Saturnie. Odwiedź malowniczy stan Montana pełen dzikich zwierząt i fanatycznych wyznawców kultu. Gra dostępna na PS4 już za 219 zł oraz na inne platformy. Saturn. Technologia tak ma. Są różne połączenia. Jest pospieszne z Krakowa do Warszawy. Można łączyć trampki z garniturem albo słodkie ze słonym.